हे जगन्नाथ महाप्रभु, हे कड़ाशांत, हे दयार बारिधि, हे महाप्रभु, अनेक जन्म तप बड़े मानव जन्म महितड़े ए संसार बंधन मु छिंडे आसी महाप्रभु तुम सिंह द्वार को रक्षा कर जगन्नाथ, रक्षा कर महाप्रभु भक्तर ए दुख हरण कर महाप्रभु कड़ाशांत। संसार बंधन आसी छिंडे मो कालियारे मो धन मालियारे मते ने तु भुज बढ़े, ने तु भुज बढ़े। केमिति बंचिबी हे जगन्नाथ, मत रक्षा कर भक्तर आकुल चित्कार जगन्नाथ सिंह द्वार मुहरे। मिछ माया भोरा, मिछ माया भोरा, ए सारा संसार जणे टिके বাসনা নাহি, এটি চন্দন বাসনা নাহি, এটি কর্পূর সুগন্ধ নাহি, এটি আরতি দর্শন নাহি, মুণ নিশ্বাসি হই যাউছি মো কালিয়ারে। জগন্নাথ মহাপ্রভু, শুনিব টিকিয়ে তুম সংসারর অবস্থা, এ দুঃখ সংসার। সুখ বেড়ে এটি, সুখ বেড়ে এটি, সবই নিজর, দুঃখ বেড়ে धन रतन लोड़ा नहीं मोर उच्च आसन लोड़ा नहीं मोर पाप पंक को जीवि नहीं मोर कामना बासना नहीं तोर पाद पदे तोर पाद पदे मथा भी पुछी मो कालिया रे संसार बंधन आसी छिणे मो कालिया रे धन मालिया रे मोते ने तु भुज बढ़े मोते ने तु भुज बढ़े संसार बंधन आसी छिड़े मो कालिया रे धन मालिया रे मो कालिया रे धन मालिया रे मो कालिया रे धन मालिया रे